राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज। अब कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 9 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम। परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महाकवयो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक लंबा चौड़ा होता होता है दवाई लो इतना दबाते बातो तो कुछ सुनो इधर करो इतना दिन लगेगा। वो बात ऐसी लगे कि तत्काल से भगवान से लगे किसी ऐसी लगे तत्काल जो होती वो ठीक है। तो मैं तत्काल कहता हूँ वो क्यों नहीं मन में आप स्वार्थ की बात है। लंबी चौड़ी थे बात मांगो तो थोड़ी सी मान लो क्या अर्थ है कोई फर्क नुकसान होता है लाभ जल्दी होता हो तो वही बात एक बात ही बात है चट मार दिए मार आ गए। घने ढंग का बतावे वे बतावे और एक बतावे सीधी बात है तो सीधी बात ही मानने में थोड़े फायदे है तो थोड़े नुकसान क्या है बताओ मैंने क्या ज्यादा लंबा रास्ता करने से फायदा है बताओ। अच्छा मैं धोखा देना हूँ आपको विश्वासघात किया आपके खास किया मैंने तो फिर मैं सीधी बात बताऊ सर हर्ज के आपके सब सब आदि सुनो सब सुनो इस बात को एक बतावे कई बात अंदरी सारी वो लंबा चौड़ा सा बतावे और एक बतावे सीधी सारी बात तो अपने अपने लाभ की बात कौन सी अपने जल्दी फायदा की ओर कौन सा कि मैं यू बताओ वे यू बताओ कुछ भी बताओ सीधी बताओ तो भाई मान लो कि मैं आपके हर्ज क्या है बताओ इतने बैठे बताओ कोई बतावे कि सीधी बात है तो मैं तो सोचता हूँ ये बात ठीक है सीधी बताओ बात मैंने वो कोई शर्त नहीं आप कौन सी बात बताओगे आप गए जल्दी में वो बनोगे या लंबा रास्ता मानोगे अब हानि क्या है अब मान लो आपने नुकसान हो पशु पहले मैंने बता देना कि तुम्हारी बात में नुकसान हुआ मैंने बताना सरलता से बात बतावे जगह मानो कैसी बात है। देखो थाने बात बताऊं मेरे इस मार्ग में पड़े हुए बहुत बहुत दिन हो गया इस मार्ग में पारमार्थिक बात में मैंने बहुत दिन हो गया मेरे को पहले सब काम किया कर्जू कैसे कथाएं की वार्ताएं की चलो चिल्ली बनाया और किया किया फिर विचार में ये मैं सुना 29 वर्ष 23 वर्ष तो अपने सुगम पाता है वो पकड़ना ज्यादा आपके ज्यादा मेहनत पड़े वो रास्ता बताना है आपको ठीक है कि थोड़ी मेहनत से काम हो जाए ठीक है सीधी बात है हरेक आदमी की बात है सुगमता बताओ करके देखो वो नहीं बात देखी जाए थारा हर्ज क्या है लंबा रास्ता नहीं बताया सीधा रास्ता बताया क्या हुआ आपने नुकसान क्या हुआ मैंने देखा सब है, मैंने बहुत देखा है। आप से बात करिए, पढ़ाई करने में भी देखा मैंने, सीधी बात है, सीधी बड़ी सोरी बड़ी सीधी। ऐसा भगवान है या मान लो हर जी हो या गंगा जी है, गंगा जी कहते हैं मान लिया, बस सब भगवान है। भगवान इतनी सुगम बात बता हुआ, अच्छा मत करो था मर्जी अर्जी करो, लंबा रस्त करो लंबा करो, मैं सीधी बात बताऊ। ऐसी सीधी बात मिलती नहीं है, रस्ते में मैंने समय लगाया है, नहीं मिलती। तो थोड़ा सोरी बात मिले जल्दी मुझे आए वह ठीक है, लंबा रास्ता हुए बहुत देरी हुए देर लगे वो ठीक हुए। कौन सी बात आपको वर्ष क्या है बताओ बताओ, सब कौन सा रास्ता ठीक है, लंबा रास्ता ठीक है कि छोटा रास्ता ठीक है, अब क्या हानि है। इन दोनों बातों में लंबे रास्ता ठीक है कि बहुत जल्दी से ठीक हो, मैं इस खोज में हूं जल्दी काम हो जाए बस एकदम। तो जल्दी ये गंगा जी है ये सतर गंगा जी ठीक गंगा जी इतना करना है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, संत कहते हैं महात्मा कहते हैं बड़ी सोरी है, केवल भाव बदलना है। आप कहते हैं भगवान है सब भगवान है, आपके क्या हर्ज है, हर्ज क्या हो, आपके नुकसान क्या है बताओ, नुकसान की बात बताओ, तुम्हारी बात मान ले तो हमारा नुकसान है बताओ। सोरी बात बतावे जल्दी बात बतावे तो मैं आप हानि क्या है, लंबा रास्ता तो लंबा रहता तो आप भी मजा करो, पर आप सोचो कि आपका भला किसमें है, आपका ठीक किसमें है। एक ऐसे बड़ी दूरी बनाई है बनाया और बताओ ऐसे दिए ऐसे दिए बात मान लो हमारी, तो आप क्या हर्ज क्या है, हर्ज जो बताओ कि तुम्हारी बात जल्दी माना तो हर्ज होगा बताओ, उसको ही बताओ कोई बया वही बताओ बया बताओ वही बताओ। सीधी बात मान ले तो क्या हर्ज है, आपके हानि क्या है बताओ। कोई बात हो सुगम बतावे एक बतावे तो कुछ छोड़ कर सुगम को पकड़ोगे नहीं, तो कई दिनों की बात बतावे तो कई दिन मान रहे तत्काल हो, तो तत्काल ही बात ही माननी चाहिए। आपके लंबे सुई बनते हुए लंबो रो पकड़ो घने बताया बहुत लंबा लंबा रहता बताया, आपकी मर्जी वो मानो आपको अच्छा लगे तो मैं हम बता सीधा संग एकदम सुन ले जी सीधे की सोई लड़ा कर लड़ा दो सुन ले जी सीधे की सोई लड़ा कर लड़ा दो हर्ज क्या आप, आपके हानि क्या होगी, आपको जल्दी बताया हानि क्या हुई आपके बताओ बताओ, कोई बताओ आप भाई बहन कोई बताओ। जो लंबा रास्ता है वो बताओ भाई, रास्ते रास्ते दूर बहुत है, उजड़ पेड़ा पेड़ी कह कबीर सुनो भाई तो उपरा देड़ी, ऐसा उपरा देड़ी उपरा हो जाए भाई, अरे रास्ते जाओ फिर घूम कर जाओ अरे उपरा ही फिर उपरा देड़ी, रास्ते रास्ते दूर बहुत है उजर उजर पैरी आज उजर में जाओ तो सीधी बात है कही है उपरल मेरी चलते लेरी। अब फिर जाता दोनों है तो थोड़े छोटे रास्ते बताने में थोड़े हानि क्या है, नहीं जैसे तो भगवत मानो परंतु थे थाने फायदे की बात कौन सी है, जल्दी है वो फायदे नहीं है कि नहीं वो फायदे नहीं, बताओ देरी वाले फायदे देरी वाले तो हमारे में आग्रह तो नहीं है, पर हमें जल्दी बताओ तो हंस गया, आपकी हानि क्या है, आपके नुकसान क्या है, जल्दी सीधी बात बता दे, बोलो कोई बोलो आप भाई मैं ना मैं कोई बोल, एक लंबा रास्ता बताओ एक सीधी सीधी, तो कौन सी बात ठीक है, आपने आपने लाभ क्या है, देखो भाई मैंने देखी है मैं इस मार्ग में मैं पड़ा हूँ, ये तो जानते हो आप, मैं कोई व्यापार है कोई धंधा है रुपया कमाना है घर बनाना है ऐसा कुछ है नहीं, थे बरसों से देखो बरसों से देख दे नहीं मेरे को अपरिचित हूँ मैं अपरिचित ही हूँ, तो बरसों से मैं देख रहा हूँ कह रहा हूँ इतने बरसों देखे हुए, तो थाने जल्दी बात बताओ उस बारी के आप बताओ, आप सोचो आपके जल्दी की बात हसेगी देरी की, जन्म होगा कि नहीं होगा क्या होगा क्या होगा पता नहीं, लंबे रास्ते पढ़ो तो सीधा रास्ता बताओ वहां क्या है, और करके देखो करके देखो, अभी इनको परमात्मा मान लो तो तुम्हारा नुकसान क्या है, नुकसान बताओ और हानि बताओ, नुकसान बताओ, हमारे इन्हें गंगा जी हम नहीं मानेंगे, अरे वहां तो मान लो फायदा क्या हो, गंगा जी नहीं मानो तो क्या फायदा होगा, गंगा जी मान लो तो क्या नुकसान होगा, बोलो कौन सी बात करोगे, वास्तव में बात ये है अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा, आप कितने वर्षों तक लगाओ कई जन्म लगा दो तो अंत में तो यही बात होगी, तो पहले मान लो क्या अर्थ है, चारों वेद दंड हो रखे, चारों वेद दंड हो रखे अंत कहोगे राम सौरभ पहले कहो इतने में काम, चारों वेद ढोल गए छो सास गए सब पठा कर गए अंत में भगवान का नाम लो तो पहले ले लो क्या दे? क्या दे? नुकसान क्या आप है, आप गए तो समय बच गया जल्दी काम बढ़ गया, अभी क्या हुआ कल को देख लो नहीं मैं तो मत करो छोड़ दे दो, लंबा रहे तो तरह पड़ेंगे उनको बना तो है नहीं, हमारी छोटी बात मान लो तुम्हारे हानि क्या हुई, नहीं मैं तो लंबा रास्ता ले लो लंबा रास्ता लो, पर तुम्हारा कोई बदव सीध रास्ता ये है तो बोलो हमारा लाभ की बात है, तुम्हारा किसी बात चाहिए लंबा रास्ता चाहिए छोटा रास्ता, इधर बैठे बताओ कोई बताओ कोई बताओ, हमको छोटा रास्ता चाहिए है? कि छोटा रास्ता चाहिए सुगमता से मिले और जल्दी मिले ऐसी आवाज आई, आवाज कहते हैं मान लो गीता कहती है वासुदेव सर्वम सब वासुदेव है, अब गीता को कहना मान लो तुम क्या जाओगे क्या हानि हो रहा, गीता कहती वासुदेव सर्वम सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है, सातवें अध्याय का 19वां श्लोक वासुदेव सर्वम सब महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है ऐसा महात्मा बनाओ तो हर्ष क्या हुआ लंबा रहता पकड़ना तो पकड़ो भाई मैं क्या कहूँ, मन दो बात देख रहे खरीद शादी बात है, वहां बैठा था मैं यू याद है मैं कहा कि 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको बहुत सुगम बात बता दूंगा। आप थे में नहीं पता नहीं, सभा में गई थी, सभा में वहां बैठा था, मैं कही थी बात कि 5-7 वर्ष जी गया तो परमात्मा ने बहुत सुंदर से होती ऐसी बात कर दूंगा। जो 5-7 वर्ष 15-20 वर्ष हो गया होगा, सत्यनारायण आएगा, सत्यनारायण 5 साल है क्या? कह रहे हैं 22 वर्ष हो गए, कहते हैं 22 वर्ष हो गए। वो तो 7-5-7 वर्ष में मैं आपको जल्दी बता दूंगा, ये बात मैं कही थी। 5-7 वर्ष जी गया तो आपको बहुत सुख बात बताऊंगा। तो 22 वर्ष हो गए मेरे थे, ऐसे को मैं लगाऊ, मेरे को दूसरा काम किया है, दूसरे काम किया था, आप बताओ कि दूसरे काम आप लग गए, नलका बने में, मकान बनाने में, रुपये इकट्ठा करने में लग गए, मैं क्या लग गया बताओ। वो मैं थोड़े सरल बात बताऊ, सीधी बात बताऊ, जल्दी होने की बात बताऊ, थोड़ा नुकसान क्या है, नुकसान मत बताओ, और नुकसान जल्दी हो जाता तो नुकसान हो जाए, क्या नुकसान हो जाएगा। 22 वर्ष हो गए, 22 वर्ष मैं तो 5-7 वर्ष कहा, 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको शुभ बात बता दूंगा। तो ये मेरे अभिमान की बात है, आप मत मानो, मानो क्या मेरे मन में क्या नहीं, मैंने आप मत मानो, पर आज सुगमता से बात बतावा है तो आने क्या है। आप कोई आदमी करना चाहता है, वो सत्यनारायण जी बोले थे कि अभिमान की बात नहीं, बात बिल्कुल यथार्थ है, सत्यनारायण जी ने यही बात कही। उनको याद रहती है बात, उनको बात याद रहती है, हमें याद नहीं है, 5-7 वर्ष के बाद। तो जल्दी में आपके हानि क्या है, लाभ ही लाभ है, हानि की बात ही नहीं है, तो फिर तो क्यों नहीं मानो। नया नया नया हाँ नया आदमी का है भाई, ठीक है ये किसी नया आदमी का तो है ही बिचारे का, नया लगा है उसको पूछा है। नया वो पुराना वो सुगमता सुख बात बतावे जल्दी सिद्धि भाई, हरेक आदमी हरेक मानेगा। आप लोगों से पूछे अब इन पन्ने में लिखा है, पन्ने में लिखा है, इसमें लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान में है। आप बात लिखे है, आप इतने बैठे हो, बताओ ऐसी सुगमता की बात पहले से सुनी है क्या आपने, बताओ। आखिर ये परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की होने वाली है, वर्तमान में होने वाली वस्तु है। क्या बात लिखे दूसरे पार में, एक पार मैंने बताया ठीक है, पहली बात करें परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, वर्तमान होने वाली, इसमें भविष्य नहीं है। साल हो गए मुझे सत्संग में लगे हुए, इतना आपकी बार वासुदेव सर्वम पर आपने जिस ढंग से समझाया ऐसा हमारे पहले समझ में नहीं आया। 56 साल से सत्संग, ये मैं तो बहुत पहले लगा हुआ हूँ, उनतीस वर्षों की उम्र थी उस समय, शेर जी के पास आया कि व्याख्या दो, व्याख्या दे दिया, व्याख्या दे दिया, गाना बजाना कर दिया, जागरण कर दिया, लोगों को भी कर दिया, ये सब उसको दिया, ढाप कराया हूँ, ढाप कराया हूँ, सर झुका मैंने, मैं सब कुछ आपके पास आया हूँ, ये सब काम कर दिया मैंने, करके ढाप गया अच्छी तरह से, मैंने सार नहीं दिखा, नहीं तो पंडित होंगे तो मैं भी होता, फिर तो मैं तो नहीं था, क्यों आया आपके पास, मेरे को इतनी दौड़ने के भागने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी की तरह बात बताओ, ऐसा लेख देखा गया कि परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान में वस्तु है, भविष्य नहीं है, ऐसा किसी ने देखा हो तो बताओ, बताओ बोलो, किसी ने देखा हो, किसी ने पढ़ा हो बताओ, कोई बोलो, कोई भाई बहन कोई बोलो, किसी ने पढ़ा तो बोलो, तो थोड़े जल्दी नहीं बात बतावा है तो उस हर्ज क्या है, थोड़ा नुकसान क्या है, बात तो यही करनी है, तब तो बताओ भाई जल्दी, अरे इसमें लोग कहते हैं कि जल्दी बताया दिखे तो वो नहीं, मान तो दिखे, ये बैठा है सही है, अरे कोई बात पूछे वो ठीक है, ऐसे कई बताता हूँ मैं, कई हाल ही बता सकता हूँ, जो मैंने बात मानी है तुम्हारे फायदे हुए है, यार इस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, इस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, छोटी योजना है, थारे हर्ज क्या है, लंबी बात बतावे उसको मानोगे, और सरल बात बतावे माने बतावे नुकसान क्या है, बताओ सब बताओ, परमात्मा प्राप्ति साक्षात होने वाली है, तत्काल होने वाली वस्तु है, आपने पढ़ने पढ़ लो, दूसरे पढ़ा दो, वो पैराग्राफ एक तो ठीक है का है, दूसरे पैराग्राफ दूसरे प्रांग बने, सुनो श्रद्धा सुन लो, ऐसी बात कठिन सुनी हो तो बताओ, कठिन सुनी हो, किसी पुराण में सुनी हो, किसी संत से सुनी हो, किसी महात्मा ने सुनी हो, किसी व्याख्यादाता सुनी हो, बताओ बताओ, सब बैठे थे सुनो जोर से सुनो, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने तीन योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है, परमात्म प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें न तो भविष्य की अपेक्षा है और न क्रिया एवं पदार्थ की ही अपेक्षा है, परमात्म प्राप्ति के तीन मुख्य मार्ग हैं, विवेक मार्ग, अपने जाने हुए, वही बताओ खास ये बात बताइए, खास बात परमात्म प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें न तो भविष्य की अपेक्षा है और न क्रिया एवं पदार्थ की ही अपेक्षा है, ऐसी कठिन सुनी मैं तो बोलो, जल्दी मैं तो ना हट गया, मैं जिसमें देरी लागे ऐसा रास्ता बताओ कही, ये तत्काल ही बतावे तो आपको कुछ ही पसंद है, आपको क्या हानि क्या है, सीधी बात है, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते आप, इस बात पर ख्याल नहीं करते, क्या आपको ठगाई करी है, आपको धोखा देना है, बताओ इसमें नुकसान क्या आपके, इतना बैठा बताओ, कोई मैंने पहले कहा कि 5-7 वर्ष और जी गया तो मैं सुगम मत बता दूंगा, उसको 22 वर्ष हो गए थे, लोग कहते तो 22 वर्ष हो गए, हमें याद नहीं है, वहां बैठा था वहां, बात लिख दिशा पाई कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। इतनी उपाय बता रही थी, सब सुगम है। ज्ञान योग भी, ध्यान योग भी, भक्ति योग भी, कर्म योग भी, सब सुगम है, सब सुगम है। तो सुगमता से हो जाए आपकी हानि क्या है, बोलो। ये कर तो लो, पैसा नहीं है तो नमरो तो है ही, बार बार मन जतन कराही, अंदर आम कही आवत लाई। बार बार जतन करते हैं। रामायण में लिखा है, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब गज होय मोह ब्रह्म भंगा। भगवान शंकर मिले शंकर गरुड़ जी को, तो गरुड़ जी ने पूछा कि भाई तुम मार्ग में मिलेगा जो बताऊ। जब बहु काल करिए सत्संग, रामायण में लिखा है, जब बहु काल करिए सत्संग तब कुछ हो मोह ब्रह्म भंगा। बहु काल करिए सत्संग, अब आप जल्दी बताओ तो हर्ज क्या आ रहे हैं। मत मत मत मत, तारी मर्जी है, स्वतंत्र हो सके, हम नहीं माना गए। अच्छा मानो तो आता है, हर्ज क्या है। जिक्र देख लो तत्काल नहीं, मैं तो कर दू। केवल ये गंगा जी है, इतना ही, ये परमात्मा है। अब मान कर देखो, इनका स्वीकार कर लो, बस देखो होता नहीं होता है। कभी भी आपको धोखा दिया हो, कोई कहते हैं स्वामी जी धोखा दिया है, पर आप तो बताओ, आपके रिश्ता वो कह दो आपके हानि क्या है। लंबा रास्ता बताओ है, एक सीधा रास्ता बताओ है, तो सीधे रास्ता बताओ है, लाभ ही है, हानि क्या है। अभी लोगों ने देखा है, उन्होंने किया है, अभी किया है, किया देखा है, हमारे परंपरा हुआ है, ठीक है। आप बताओ हानि हानि क्या है, कोई जल्दी बता तो हानि क्या है, ये नुकसान क्या है, बताओ। लाभ की बात है, मेरे मन में ऐसी बात आई है, केवल बदलना भाव बदलना, ये गंगा जी है। हाँ गंगा जी ठीक है, क्या देवी गंगी, ये भगवान है। एक गीता जी का वचन है, गीता जी का, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, सातवां अध्याय का 19वां श्लोक है। मनुष्या नाम सहसेशु कष्ट दियति सिद्धे हितना भाव सिद्धा नाम कष्ट भाव भी तत्व तत्व जानता है। अरे वासुदेव सर्व ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। अब आप सब बढ़ सभी आज ये पक्का विचार कर लिया कि बात ये बात सच्ची है, भगवान के वचन है, मेरे वचन नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, भगवान कहते हैं। सातवां अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वत सब आत्मा शुद्ध, इतना ऊंचे महात्मा आप बन जाओ क्या देवे? आप अपन मारवाड़ी का हो तो कहीं कोटो मार जावे करो, मारवाड़ी का हो तो इमें कोटो कोटो मार जावे, कोटो बताओ कोई कोटो मार जावे, था नुकसान क्या है। मैं तो समझता हूँ कि सूरवीर धारण चाहिए। अरे इतनी सुगम बात है, इतनी सुगम बात है, ठीक बात है। भक्ति योग कर लो, कर्म योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, ठीक बात है। ज्ञान योग में तीन बातें, कर्म योग में 3 बात है, भक्ति योग में 2 बात है, 3 16 8 बात है, सीधी सादी बात है। अरे शब्द पौधा मिलियो है नहीं तो पौधा मिले न घुट जाए तो और समझे सीधी साधु बात है। आपके अर्थ क्या है बताओ, सीधी बड़ी सीधी सरल बात है, सबके लाभ की बात है एकदम। आप बहुत जल्दी उन्नति करेंगे, आप सब बड़ी हो जल्दी उन्नति कर सकते हैं। ये पूरी बात नहीं मानो तो उन्नति बहुत जल्दी कर सकते हो, तत्काल नहीं मानो है तो जल्दी बहुत लग जाओ बहुत होते हैं। और हमारा जैसा हुआ हम बताना तैयार है और बताना तैयार है। देखो सिद्धांत की बात है, एक ही बात है, एक बात है, एक गंगा जी है, ये तो मैं भगवान है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। क्या देख लगे आप कृपा करो, वासुदेव सर्वम। 22 वर्ष हो गए, 22 इस बात को 22 वर्ष हो गए, मैं कह 5 7 वर्ष, 5 7 वर्ष और जी जाऊंगा बहुत सुन बात बता दूंगा। 22 वर्ष हो गया अब अभी देखा कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होना है। कारण क्या है कि परमात्मा सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जिस जगह परमात्मा ना हो, और परमात्मा के सिवाय और सब जगह क्या है चीज में आप बताओ, सब जगह जहां आप हो वहां है पूरे के पूरे परमात्मा। आप नर्क में जाओ तो है, स्वर्ग में जाओ तो, वैकुंठ में जाओ तो आपके हृदय में विराजमान है सर्वस्व राम इंद्र जी के। इतनी सी बात है, स्वीकार करो क्या है, खूब विचार करो, आप खूब गहरा विचार करो, सोचो आपके जल्दी हो जाए तो नुकसान क्या है। और क्या दूसरा एक प्रश्न किसी ने पूछा है, जब भगवान की माया नारद जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, इनको भी डुबा सकती है, ब्रह्म में डाल सकती है, फिर हमारे जैसे कलियुगी साधारण मनुष्यों के लिए माया का पार पाना बड़ा मुश्किल है। आपको हम कहते हर्ज क्या है आपके लिए, जब हम बताते हैं आपकी माया करने कुछ नहीं करेगी, माया कुछ नहीं करेगी, आप बाधा नहीं होंगे। नारद जी को बताया, बड़े बड़ों को बताया, वो आपके नहीं पड़े तो मैं हर्ज गया आपके, तत्काल होने वाली वस्तु है, ऐसा मिलता नहीं है, ऐसी बात मिलती नहीं है। आप सुनो, मिली हो तो बताओ, कोई पुस्तक में किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी व्याख्यान देता ने कहा हो तो बताओ, आप इतने बैठे बताओ। और गीता में लगे वासुदेव सर्वम, गीता में लिखा है, ये पता और जगह भेजा इसी तरह का ही, तो उन्होंने अपने ज्ञान छपा करके फिर बांटा है, दूसरे बांटा है, बांटा है, और ये पता है अपने सामने हुआ, इसमें फिर सुधार किया है, अब वो सुधार कर छापेगा। ये बात तो ऐसी ऐसी है, तत्काल होने वाली वस्तु है, क्योंकि हम तैयार और भगवान तैयार, फिर देरी का क्या कहो। जब हम तैयार है और भगवान तैयार है तो तीसरी क्या बात है। एक कहावत आती है, मैं अभी भी राजी तो क्या करेगा बाजी। राजी तो क्या करे अपा जी, जब भगवान मिल जा रहा आप मिल जाओ तो तीर संभलने मत खुश हो और क्या बात है उसका। सीधी बात है, केवल पर्दा पता केवल पर्दा है, एक गंगा जी है गए परमात्मा है। बहुत जल्दी काम मानता है, बहुत जल्दी बना है लोगों के, अभी बना है, अभी बनता है, आप में जल्दी बन सकता है, केवल आप ही उतरता चाहिए। इच्छा मात्र से मिलने वाले भगवान ही है और खुशी नहीं है। लोक में कहावत है रवराज मिले क्या कहावत है मारवाड़ी, रवराज मिले रव राम जी मिले राम जी मिले, एकदम ठीक है। खूब विचार करो, विचार करो, खूब आप विचार करो, अपने कोई जल्दी बताए वो बात हो गई। बोलो अब कीर्तन करें, इन भाई विचार करो, खूब गहरा विचार करो, सोचो खूब गहरा विचार करो, गहरा विचार, कोई सुगम बात बताओ, कोई रोगी है रोगी कहे तीन दवाई लेना पड़ेगा, इतना दिन लेना पड़ेगा, इतना तो पथ्य रखना पड़ेगा, एक हमारी दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, कोई पथ्य नहीं तो कौन सी आप कौन सी स्वीकार करोगे बताओ। वो कहीं तई एक दवाई ले लो, कोई पथ्य नहीं तो एक दिन एक दिन ले, तो कितनी बढ़िया बात बताई, शुभ बात बताई। पहले विचार में लोग लग जाते जोर से, हाँ बताओ बताओ ऐसी बात। अब भाई सुनाओ कीर्तन सुनाओ, यानी मारे विचार कर लो, यानी पर विचार करके कल फिर पूछो, खर विचार करो, विचार करो, आपके हानि नहीं है, फायदे की बात है, आप सब भाई सब विचार करना है इस बात। ये पौधा मिला है नहीं मिला तो ले लो, वहां दुकान से ले लो, ये मेरे ख्याल न लो, सोचो इस बात को नहीं है, परमात्मा के प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है।